Vidi odorom olivet, hogy ria. A lelátó tele, zászló a kézben, a csapat a pályán, mindenki készen, de a lényeget ne feledd, kérlek, ez az éjjel soha nem érhet véget.